Zespół Tears for Fears doprowadził nas do godziny 6 w czwartek 18 kwietnia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawił Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Wstrząs w kopalni w Wynysłowicach. Zginął górnik. Rannych zostało 8 pracowników. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem. Były przywódca USA zapewnił o życzliwości wobec Polski. 1600 dronów FlyEye trafi do końca roku do naszej armii. Umowę w tej sprawie podpisał szef MON. Górnik zginął na skutek wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. Rannych jest 8 pracowników. Do wypadku doszło na głębokości 900 metrów, mówi Aleksandra Wysocka-Siembiga z Polskiej Grupy Górniczej. W strefie zagrożenia przebywało 14 osób. W wyniku wstrząsu 9 naszych pracowników zostało poszkodowanych. Natychmiast wezwano służby ratunkowe. Lekarz przybyły na miejsce zdarzenia, stwierdził zgon jednego z pracowników. Wypadkowi śmiertelnemu uległ 43-letni górnik z 14-letnim stażem na kopalni. W miejscu wypadku wstrzymano prace górnicze. Jesteśmy cały czas za Polską, szanujemy ten kraj, powiedział Donald Trump, witając w Nowym Jorku prezydenta Andrzeja Dudę. Spotkanie zorganizowano w należącym do byłego amerykańskiego prezydenta wieżowcu na Manhattanie. Przed rozmową Andrzej Duda podkreślił, że będzie miała ona prywatny charakter. Serdeczny uścisk i komplementy pod adresem polskiego prezydenta. Tak Donald Trump, który walczy o powrót do Białego Domu, powitał prezydenta Andrzeja Dudę. Wykonał fantastyczną robotę, jest moim przyjacielem. Mamy za sobą 4 wspaniałe lata, być może będziemy musieli to powtórzyć. Mamy ogromny szacunek do Polski i do jej prezydenta, zapewniał Donald Trump. Nigdy nie mieliśmy problemu, nawet małego. Zgadzamy się w tak wielu sprawach. Jesteśmy cały czas za Polską, wiemy, że Polska tak samo jest za nami. W spotkaniu z Donaldem Trumpem prezydentowi Dudzie towarzyszyli jego ministrowie Marcin Mastalerek i Wojciech Kolarski. Z Nowego Jorku Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Rzeczpospolitej nie ma prywatnych spotkań, powiedział marszałek Sejmu. Szymon Hołownia podkreślił, że polityka rządu i prezydenta musi być spójna, ponieważ na szali jest bezpieczeństwo. Dodał, że w tej kwestii premier i prezydent muszą ze sobą ściśle współpracować. Nie możemy mieć, niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, jakichś dwóch polityk zagranicznych, dwóch ośrodków prowadzenia tej polityki, dlatego że dzisiaj polityka zagraniczna to polityka obronna, a polityka obronna to nasze bezpieczeństwo, a ono musi być absolutnie jednogłośnie komunikowane. Rząd został poinformowany 2 dni wcześniej o spotkaniu prezydenta Dudy z byłym prezydentem USA. Pierwszy zestaw polskich dronów FlyEye otrzyma wkrótce armia. Minister obrony podpisał umowę z firmą WB Electronics na dostawę zestawów bezzałogowych systemów powietrznych. To sprzęt sprawdzony w czasie wojny w Ukrainie, podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Będą z niej korzystać szczególnie Wojska Obrony Terytorialnej. Te drony służą rozpoznaniu. Sprawdziły się w najważniejszym doświadczeniu, jakie można nabywać dla przemysłu zbrojeniowego, czy w doświadczeniu pola walki. Są używane dzisiaj przez siły zbrojne Ukrainy. Do końca roku nasza armia ma otrzymać 1600 dronów FlyEye. O przekazanie Poczcie Polskiej bazy PESEL wyborców pytali byłego szefa resortu cyfryzacji Marka Zagórskiego posłowie z Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. Miało to miejsce 4 lata temu, na kilka tygodni przed planowanymi wyborami prezydenckimi. Politycy z Komisji Śledczej pytali byłego ministra cyfryzacji o prawne podstawy do przekazania danych o wyborcach z bazy PESEL do Poczty Polskiej. Czy pan miał jakieś wątpliwości, kiedy pan zobaczył ten wniosek, co do zasadności? Wtedy nie mieliśmy żadnych wątpliwości w tym zakresie. On był analizowany przez departament, który się tym zajmuje. O nadzór i ochronę przekazywanych danych politycy pytali drugiego ze świadków, byłego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Jana Nowaka. Jeżeli już mówimy, kogo chroni, jak chroni urząd, to urząd chroni obywateli, ale nie chroni danych. Kolejne przesłuchanie Komisja Śledcza planuje we wtorek 23 kwietnia. Wtedy na pytania posłów odpowie były szef MSWiA Mariusz Kamiński. Michał Fedusio, Polskie Radio. O natychmiastową wypłatę zaległych 66 milionów z abonamentu zaapelowało do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego 17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Profesor Tadeusz Kowalski, który jako jedyny w Radzie protestował przeciwko zablokowaniu pieniędzy z abonamentu, podkreśla, że szczególnie potrzebują ich rozgłośnie regionalne. Media, zwłaszcza regionalne, niektóre są w bardzo trudnym położeniu finansowym i te środki są im niezbędne do kontynuowania działalności i wypłacania się ze wszystkich powinności, także wobec pracowników. To jest bardzo wymowne, że to jest wspólne stanowisko 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia i zostało wręczone przez likwidatora Radia Poznań, które akurat otrzymało środki i wskazuje na analogiczność stanu prawnego i w gruncie rzeczy niezrozumiały aspekt działania większości Krajowej Rady, która odmawia wypłaty tych środków. Większość członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie uznaje wyznaczonych przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza likwidatorów mediów publicznych i w styczniu zamroziła wypłaty z pieniędzy z abonamentu. Profesor Tadeusz Kowalski dodaje, że w sumie Krajowa Rada jest winna mediom publicznym prawie 300 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cały czas nad Polskę napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, co można odczuć o poranku m.in. w Wieleniej Górze, minus 3 stopnie Celsjusza. Teraz, ale minusowe temperatury o 6 mamy nie tylko przy granicy z Czechami, także na Kujawach, na Mazowszu, w Łódzkiem i Świętokrzyskiem. I choć słońca będzie dziś sporo, bo zachmurzenie ma być umiarkowane, to w najcieplejszym momencie dnia temperatury przekroczą 10 stopni nieznacznie i to nie wszędzie. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie także deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na zachodzie kraju możliwe burze, wysoko w górach śnieg. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie rosnąć. 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Jeśli spotkają dziś Państwo o poranku w pracy, szkole czy po prostu na ulicy postaci przypominające zombie, to spokojnie, apokalipsa jeszcze się nie rozpoczęła. Najprawdopodobniej będą to kibice. Kibice, którzy trwali wczoraj do późnej pory przy Lidze Mistrzów. I nie, nie powiem ani nie wyśpiewam teraz nazwy wyrobu wędliniarskiego z kaszy i krwi. Czasem trzeba iść pod prąd. Ale było co oglądać i było co przeżywać wczoraj wieczorem przy okazji Champions League, zwłaszcza przy okazji hitu z udziałem piłkarzy Realu Madryt i Manchesteru City. Mecz, dogrywka, karne i wybuch radości fanów królewskich już około północy. No zdaje się, że słyszałem. No i jeszcze trzeba jakoś zasnąć w tych emocjach, prawda? Dlatego miejmy ich za wymówionych, jeśli będą mieli problemy z odpowiedzią na proste nawet pytania o wczesnej porze dziś o poranku. Natomiast skład porannej audycji melduje pełną gotowość do działania i nadawania. Tu program trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska program realizuje. Aleksandra Dobieszewska czuwa przy telefonie. Bartosz Bielecki audycję przygotował, a Robert Grządowski siedzi i mówi, że na początek audycji zaśpiewa Weekend. słońce na niebie już od ponad pół godziny, bo od 5.31 zajdzie o 19.40, czyli dzień będzie trwał 14 godzin i 9 minut. Te 14 godzin już przekroczone po połowie kwietnia. Drodzy Państwo, 1926 rok i 18 kwietnia to bardzo ważny dzień w historii Polskiego Radia, bo to właśnie wtedy Polskie Radio zaczęło nadawanie słowami halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fale 480. Rozpoczęło się nadawanie regularnych audycji z rozgłośni przy ulicy Koszykowej w Warszawie, dlatego dziś 98. urodziny obchodzi program pierwszy Polskiego Radia. Wszystkim słuchaczom jedynki, wszystkim także dziennikarzom jedynki życzymy wszystkiego najlepszego. Ale 18 kwietnia to także Światowy Dzień Krótkofalowca. No i przy tej okazji myślę, że mogę rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości i pytania, odpowiedzieć na nie, dlaczego Polski Związek Koszykówki, w skrócie to PZKOSZ, a Polski Związek Kajakowy, w skrócie to PZKAJ. Ano dlatego, że nazwę tę skrótową PZK zarezerwował sobie jako pierwszy Polski Związek Krótkofalowców już w 1930 roku, bo już od tylu lat to będzie 70 plus 24, 94 są właśnie polscy krótkofalowcy zrzeszeni w Polskim Związku Krótkofalowców i dziś im z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca też życzymy wszystkiego najlepszego. A co w audycji porannej w ten 18 dzień kwietnia? Ano powiemy między innymi o różnych problemach studentów. W sumie to prawda jest taka, że jestem w Warszawie tylko dlatego, że mam gdzie mieszkać i nie muszę płacić 3000 za ile? 15 metrów kwadratowych? Kwestia kosztów życia studentów, ale także kosztów mieszkania, no i problemy, z jakimi mierzą się na co dzień, o tym powiemy dzisiaj w audycji na podstawie badania, które przeprowadziły studentki Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Powiemy też o problemach pokolenia Z, a w zasadzie to obalimy mity na temat pokolenia Z, bo takie są wnioski z badania Zetki o Zetkach. Co jeszcze w programie? Między innymi stare telefony, bo wraca na nie moda. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale pewnie przyjdzie także do Polski. Starsze lub biedne osoby szukają do używania, natomiast młodzież za każde pieniądze chce, im bardziej stary jest telefon i lepiej wyglądający, tym więcej są skłonne zapłacić. No, moda na retro trwa i trwać będzie zawsze. Akurat teraz retro są telefony komórkowe, te duże, ceglaste, albo takie z klap wiaturką, albo takie z klapką, albo takie z antenką. No, w każdym razie wracają. Będzie dziś oczywiście o poranku rozmowa polityczna Renaty Grochal bez uników, to o 8.13, a zaczniemy od Ligi Mistrzów i od tych emocji, które wczoraj towarzyszyły kibicom, bo, no jak mówiłem, długie, długie emocje w meczu Realu Madryt z Manchesterem City, zwycięstwo Realu Madryt. O pozostałych wynikach opowiem nam więcej już za chwilę Mateusz Warianka. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the goal is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love. He's real, you know it's real. You've got the love, you got the love, you got the love. You got the love, you got the love, you got the love. Time after time I think, oh love, what's the use? Time after time I think it's just no good. Cause sooner or later in life, the things you love you lose. But you've got the love I need to see me through. Nothing But Thieves, pobudzająco o poranku w Trójce, a to specjalnie dla naszego dzielnego Mateusza, Mateusz Warianka, który przybył do nas mimo 6:20 dopiero na zegarach, a oglądał wczoraj chyba do samego końca mecz Realu i Manchesteru. Nie było wyjścia, trzeba było obejrzeć szczególnie, obowiązki zawodowe, cóż poradzić. Nawet nie tyle obowiązki zawodowe, ale jednak wczoraj i przedwczoraj, w ogóle przez ostatnie dwa dni i po jeszcze poprzedni tydzień, czyli w tych wszystkich meczach ćwierćfinałowych, mieliśmy okazję przekonać się, że Liga Mistrzów to są jednak rozgrywki premium. No zwłaszcza z takim składem tych ćwierćfinałów, prawda? Czyli w zasadzie nie było słabe uszy, ewentualnie ta para Borussii Dortmund z Atletico Madryt powodem do delikatnego narzekania. Poza tym narzekania nie było i to, co działo się w meczach, było wyjątkowe. Wczoraj także, no to zacznijmy może od tego spotkania wczorajszego, pierwszego. Tak. Pierwszego, znaczy, które się skończyło. O to mi chodzi. Pierwsze, które się skończyło. To tutaj dogrywki ani karnych nie było, na szczęście dla mnie. Bayern Monachium awansował do półfinału, pokonał 1-0 Arsenal. No i taka była radość i piłkarzy, i też fanów Bayernu po tym no, niezwykłym zwycięstwie. Semi-finalists for the first time since 2020. Arsenal's dream ends in Munich. Pierwszy raz, jeśli dobrze słyszałem, tak, w półfinale od 2021 roku. I wtedy to Bayern wygrał Ligę Mistrzów, jeśli dobrze pamiętam. Wtedy wygrał. O, to może historia się powtórzy. Nie będę przypominał, kto typował Bayern Monachium na zwycięstwo Ligi Mistrzów w tym roku. Mi bardziej rzuciło się w uszy, że to jest noc Bayernu. I faktycznie tak było. Bayern zawdzięcza to zwycięstwo Joshua Kimmichowi, który wykorzystał błąd defensorów Arsenalu. No i Mikel Arteta, trener kanonierów, miał troszkę pretensji do swoich podopiecznych. Nie tylko za tego gola straconego wczoraj, ale też za te dwie bramki stracone przed tygodniem, bo przypomnę, że w pierwszym meczu w Londynie, kiedy teoretycznie mieli łatwiejsze zadanie, zremisowali tylko 2-2, ale i tak był dumny ze swoich podopiecznych. Well, obviously very sad and disappointed with the final result. It was a tie of very small margins. Cóż, jestem rozczarowany i zawiedziony ostatecznym wynikiem. Był remis z małym marginesem błędu po pierwszym meczu. Straciliśmy dwie łatwe bramki i z tym bagażem musieliśmy tu przyjechać. Jestem dumny z piłkarzy, z tego, że stanęli na wysokości zadania i z tego, jak próbowali grać. Przynajmniej w drugiej połowie. Jak mówiłem, margines błędu był mały. W drugiej połowie nie broniliśmy najlepiej, szczególnie w polu bramkowym. Po stracie rzuciliśmy wszystko, żeby doprowadzić się do remisu. Nie udało się. W kolejnej rundzie w półfinale już tak Bayern, nie wiem, czy można powiedzieć, że łatwo, na pewno nie będzie miał łatwiej niż miał, bo zagra z Realem Madryt, który wczoraj wypompował się strasznie w starciu z Manchesterem City. W pierwszym spotkaniu obu ekip też był remis, z tym, że 3-3. Królewscy nie zdołali wygrać na własnym stadionie, no i jechali do Manchesteru troszkę z nożem na gardle i też nie byli faworytem tego spotkania, co też obraz całego meczu pokazał, bo to Manchester City miał zdecydowaną przewagę. Zresztą też mogliśmy się tego spodziewać, choć no, też eksperci nie ukrywają, że rozgrywki Ligi Mistrzów to są rozgrywki pod Real Madryt, że oni tutaj włączają swój tryb Champions League. Ja to sprawdziłem nawet, wiesz? I grają jak znud. W ostatnich 14 sezonach 12 razy Real Madryt był co najmniej w najlepszej czwórce Ligi Mistrzów. No właśnie i to nieważne w jakiej jest formie Real, kto jest na ławce trenerskiej i jacy piłkarze tam grają. No i Real rozpoczął strzelanie od bramki Rodrigo już w pierwszej połowie, w 12 minucie wyrównał Kevin De Bruyne, a później mieliśmy dogrywkę, mieliśmy rzuty karne, a w nich bohaterem okazał się no, taki dość nieoczywisty bramkarz Andrii Lunin, Ukrainiec, który wskoczył w miejsce Thibaut Courtois w ostatnim czasie, no i rozgrywa swój najlepszy sezon w karierze. Dwa rzuty karne obronione przez tego golkipera, a ten decydujący rzut karny wykorzystał Rüdiger. Atención, que ahí va Rüdiger, va! Señoras y señores, 4-3 ganó el Real Madrid, elimina en su casa al Manchester City. Rüdiger, señoras y señores. Jak tak to fajnie jest, brzmi. Rüdiger. Też dużo działo się w tych rzutach karnych, jeżeli chodzi o mental przede wszystkim piłkarzy Realu, i to pokazało, jak silni są psychicznie, bo Luka Modrić, przecież legenda Realu Madryt, najbardziej doświadczony zawodnik na boisku w tamtym momencie, jako pierwszy podszedł do jedenastki i rzutu karnego nie wykorzystał, a mimo tego piłkarze Realu zdołali to wszystko odwrócić, no też nie mając, że tak powiem, sprzymierzeńców na trybunach, bo gwizdy się pojawiały niesamowite, kiedy piłkarze Realu podchodzili do tych jedenastek. To teraz jeszcze na koniec przypomnę pary półfinałowe, tam też się będzie działo, Borussia Dortmund zagra z PSG, przypomnę, Borussia wyeliminowała przedwczoraj Atletico Madryt, wygrywając 4-2 w rewanżu, a PSG FC Barcelonę wygrywając 4-1, no a Bayern zagra z Realem. Mateusz Warianka, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Poczekaj, bo jeszcze widzę, że jeden dźwięk tutaj mamy na playliście. Mamy jeszcze czas? Carletto, tak, posłuchajmy. To posłuchajmy. To trenera, tak? Tak, Carlo Ancelotti jeszcze po zwycięstwie z kim wygrali? A, z Manchesterem City. Jestem szczęśliwy. To był trudny mecz. Wiedzieliśmy, że będziemy cierpieć, ale żeby wygrać, musieliśmy to zrobić. Mieliśmy świetne nastawienie. Dobrze się broniliśmy. Oczywiście rywale mieli większą kontrolę nad meczem. Dobrze rozpoczęliśmy, ale później to rywale zaczęli grać lepiej i było zdecydowanie trudniej. Byliśmy skoncentrowani w obronie i na koniec wygraliśmy. No jak Państwo słyszą, to nie jest łatwy poranek dla kibiców piłki nożnej, ale daliśmy radę i wszystko wiemy, i Carletto także się wypowiedział. Zresztą ten facet zawsze jest w czwórce, mam wrażenie, tej Champions League, więc dla niego to nic nowego, chociaż wygrać z poprzednim mistrzem, no to już jest coś. Czyli tak, Borussia z PSG, Real z Bayernem, to moje podsumowanie. Mateusz Warianka był w studiu, bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Olu, spokojna, dynamiczna, silna. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Nowe Renault Arkana i-Tech Full Hybrid. Hybrydowe z natury. Zyskaj 9000 zł. Cena pojazdu zależy od wyposażenia i wybranej wersji. Oferta dotyczy modeli z rocznika 2023 i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprawdź ofertę specjalną na inne modele podczas Dni SUV Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Dzień dobry. Mam list do pani... Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mixerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mixerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mixerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Jak wiosna, to nowy look. A ty szukasz modowych inspiracji? Jak tak, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na wiosnę znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Mamy pół godziny do siódmej. skrócie serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Nie żyje górnik ranny we wczorajszym wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Do wstrząsu doszło przed 21. Poszkodowanych zostało 9 górników. Lekarz stwierdził zgon jednego z rannych. 8 innych przewieziono do szpitala. Praca w rejonie wypadku została wstrzymana. Prawie 2,5 godziny trwało spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. O tym, że to było przyjacielskie spotkanie, mówił po kolacji w Trump Tower prezydencki minister Wojciech Kolarski. To było spotkanie dwóch przyjaciół i to była rozmowa dwóch osób, które cenią się nawzajem, wymieniają się nawzajem spostrzeżeniami, opiniami. Spotkanie, jak zapowiadał polski prezydent, miało charakter prywatny. Andrzejowi Dudzie towarzyszył też minister z jego kancelarii, Marcin Mastalerek. Unijni przywódcy obiecali Ukrainie pilne dostawy systemów obrony powietrznej. Takie deklaracje padły pierwszego dnia szczytu w Brukseli i były odpowiedzią na apel prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który połączył się zdalnie z liderami. Podkreślał, że terror Putina pomogą powstrzymać jedynie systemy, które mają europejskie państwa. Polski pawilon zostanie otwarty przed południem na 60. Biennale Sztuki w Wenecji. Nasz kraj będzie reprezentować audiowizualna instalacja zrealizowana przez związany z Polską ukraiński kolektyw Open Group. Ta edycja Biennale odbywa się pod hasłem Obcokrajowcy są wszędzie. Jednym z tematów prac artystów jest migracja. Pełny serwis Trójki o 7. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, tak mówi prognoza na dziś. Uznajmy, że to zapowiedź dłuższych słonecznych momentów niż wczoraj. Ale znów miejscami będzie padać, nie tylko deszcz, bo gdzieniegdzie także deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna. Na zachodzie kraju możliwe burze, wysoko w górach śnieg. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 6 stopni na północnym wschodzie i północy kraju do maksymalnie 11 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze. No, w obszarach podgórskich około 5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny. W parku po dziewczynie wyspami została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem się. Przecież była moja, wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso, posadziłem kwiaty, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making up to you. Oh, I forgot to be your lover. Mamy 22 minuty do siódmej. Przegląd prasy. A przegląd prasy zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej i wieści na temat prawa tego dotyczącego konfiskaty aut pijanym kierowcom, bo Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza zmienić te przepisy. Decyzja o przepadku trafi w ręce sądu. Czytamy, że w ciągu pierwszych 30 dni obowiązywania nowych przepisów policja na poczet przyszłej konfiskaty zajęła 634 pojazdy. To oznacza, że średnio każdego dnia odholowywanych na policyjne parkingi było 21 aut. Średnio każdego dnia 21 aut Polaków pijanych za kierownicą. Co sugerowałoby, że przepisy należy zaostrzać i walczyć z tym, z tą chorobą polskiego społeczeństwa. I jak najsilniej. Jednak wiele z tych samochodów może ostatecznie nie trafić na licytację, bo zanim zapadną prawomocne wyroki, przepisy zdążą się zmienić. Projekt nowelizacji kodeksu karnego, który wczoraj trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, zakłada koniec obowiązkowej konfiskaty pojazdu. Instytucja ta będzie tylko opcjonalna i to nawet wobec pijanych sprawców wypadków. Przypomnijmy, w tych obecnie obowiązujących przepisach pijani sprawcy wypadków z założenia tracą właśnie samochód lub jego wartość. Co więcej, według zmienionych przepisów auta nie będzie już można skonfiskować nietrzeźwemu kierowcy, jeżeli miał mniej niż 1,5 promila i nie spowodował wypadku. Czyli w tym przypadku już w ogóle nie będzie tej konfiskaty. To pożądana nowelizacja, tak mówi cytowany przez Dziennik Gazetę Prawną profesor Szymon Tarapata z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uelastycznienie przepisów sprawi, że uniknie się nadmiernie surowych, a czasem absurdalnych rozstrzygnięć, a jednocześnie nie pozbawi się sądów możliwości sięgnięcia po przepadek w razie potrzeby. Pytanie tylko, panie profesorze, czy ta potrzeba nie występuje po prostu z założenia, skoro mamy, przypomnę, 634 pojazdy skonfiskowane w ciągu miesiąca. Obecne przepisy nie dość, że są wątpliwe konstytucyjnie, to wyjaśnienie także z Dziennika Gazety Prawnej, bo dotkliwość ich zależy od stanu majątkowego sprawcy, to są także nieszczególnie odstraszające, no rzeczywiście, bo w pierwszych 30 dniach ich obowiązywania liczba osób wsiadających za kółko po użyciu alkoholu spadła jedynie o 7% w porównaniu z poprzednim rokiem. No jako społeczeństwo chyba po prostu możemy się wstydzić. Zaglądamy do Dubaju poprzez portal polskieradio24.pl, bo tam ta powódź błyskawiczna i przerażające wręcz obrazki, które oglądamy od kilku dni, i pytanie, które stawiają właśnie dziennikarze Polskiego Radia, czy sztuczny deszcz przyczynił się do tego Armagedonu? Dlaczego sztuczny deszcz? No bo zasiewanie chmur prowadzone w tym regionie teoretycznie mogło przyczynić się do załamania pogody. Zasiewanie chmur to taki sposób wywoływania deszczu polegający na rozpylaniu z samolotów cząsteczek soli, suchego lodu lub jodku srebra. Emiraty Arabskie, walcząc z suszami, tego rodzaju działania prowadzą od 2002 roku. No i wiemy, że w ciągu 12 godzin w ostatnich dniach spadło tyle deszczu, ile zwykle jest notowane przez rok. Władze Narodowego Centrum Meteorologii Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaprzeczyły jednak doniesieniom na temat zasiewania chmur w ostatnich dniach. Ich zdaniem powódź błyskawiczną spowodowały naturalne opady, a zdaniem ekspertów z amerykańskiego magazynu Wired nie można bezpośrednio powiązać ostatnich ulew i powodzi z metodą wywoływania deszczu, bo według nich spowodowałaby ona jedynie nieznaczne zwiększenie natężenia opadów. Eksperci podkreślają raczej dużą rolę zmian klimatycznych, to jeśli chodzi o siłę opadów, a jako ważny powód powodzi i skali tej powodzi wskazują nieprzystosowanie infrastruktury w tej części świata do takich ulew. A więc no, mieliśmy tu do czynienia przez chwilę z ewentualnie teorią spiskową, ale sprawa wyjaśniona na polskieradio24.pl. A na koniec przeglądu prasy wracamy do wydarzeń sportowych z wczoraj. Katarzyna Niewiadoma wygrała bowiem kolarski klasyk Strzałę Walońską. To było wczoraj, a ja mam wrażenie, że w polskich mediach troszkę o tym sukcesie za mało, więc dodajemy i budujemy jeszcze nieco więcej informacji na ten temat. Katarzyna Niewiadoma wygrała na ostatnich metrach tego klasycznego, monumentalnego wyścigu z największymi rywalkami Demi Follering i Elisą Longoborghini. A potem powiedziała, cytowana przez portal Rowery.org, na który zaglądam: oczywiście to zwycięstwo bardzo wiele dla mnie znaczy, zwłaszcza że od ostatniego minęło tyle czasu. Jestem najbardziej dumna z siebie, z mojej ekipy, z moich kibiców, którzy nigdy nie przestali we mnie wierzyć po tych wszystkich drugich i trzecich czy ósmych miejscach. No i tak rzeczywiście było. Katarzyna Niewiadoma w ostatnich latach regularnie potwierdzała, że jest jedną z najlepszych zawodniczek w peletonie, ale no, stawała na podium, chociażby w Tour de France kobiecym. Była też mistrzynią świata w kolarstwie gravelowym jesienią ubiegłego roku, ale nie była mistrzynią żadnego z wyścigów szosowych. Na zwycięstwo w wyścigu szosowym czekała, uwaga, 1770 dni, a na sukces w Strzale Walońskiej od 10 lat. Więcej wypowiedzi Kasi Niewiadomej m.in. na Rowery.org, a przy okazji tego czekania od 1770 dni, od 10 lat czekania na zwycięstwo w Strzale Walońskiej, specjalnie dla Katarzyny Niewiadomej, Lizo zaśpiewa About Them Time. O'clock, yeah, it's 6:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciessies, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Thank you. with comedy. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. Okay. Tak, jeszcze doczytuję te wypowiedzi Kasi Niewiadomej, która wygrała wczoraj Strzałę Walońską Kolarską i ona mówi dużo o pozytywnej energii, o tych pozytywnych wiadomościach od kibiców, od przyjaciół, które są dla niej ważne. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. A więc być może państwo także by chcieli pogratulować po prostu Katarzynie Niewiadomej, docenić ten jej wielki kolarski sukces. Możemy złożyć takie życzenia w jedno i także do Kasi, no choćby poprzez Darka Urbanowicza, znającego się znakomicie ze środowiskiem kolarskim, wysłać. Jeśli państwo chcą się do tych gratulacji dołączyć, to oczywiście zapraszamy. Numer telefonu 22 i 7 trójek do państwa dyspozycji. Możemy też składać gratulacje piłkarzom Realu Madryt po tym, co wczoraj wyrabiali kibicom tego klubu, a tych przecież w Polsce nie brakuje. A za chwilę w Trójce zmienimy temat na temat studencki. Okazuje się, że ponad 70% studentów Uniwersytetu Warszawskiego w zeszłym półroczu podjęło pracę, a z czego większość po to, by się utrzymać po prostu, i studenci skarżą się na dostęp do mieszkań czy kwestie socjalne. Jak to rzeczywiście wygląda, sprawdzimy w Trójce już za chwilę. Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat. Jak tak żyć? Tylko siebie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nich. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć. Tylko siebie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Pozostał żal z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać. Ten jeden raz, lecz nie ma nas, nie ma nas i nie będzie nigdy nie. 10 minut pozostało do godziny 7. To już czas w naszej audycji, by sprawdzić, jak żyją studenci. Dlaczego? No bo są takie badania, całkiem niedawno opublikowane, które mówią, że ponad 70% studentów Uniwersytetu Warszawskiego podjęło w ostatnim półroczu pracę. Po co? No wiemy po co. Po to, żeby się utrzymać, a przecież koszt chociażby wynajmu mieszkań jest bardzo duży. Więc jak studenci wiążą koniec z końcem? Jak oni sobie radzą? Z takim pytaniem udała się z mikrofonem na warszawskie ulice w okolice, w których można spotkać wielu studentów, Ola Dobieszewska. Łatwo jest wiązać koniec z końcem? Znaczy w moim przypadku tak, ponieważ cały czas mi rodzice pomagają, więc nie jest źle, natomiast no zauważam, że od zeszłego roku to jednak to, co dostaję, to jestem w stanie nadal się utrzymać, ale jednak muszę się ograniczać. Ja, gdyby nie moja mama, to bym sobie mogła nic nie zrobić, tak naprawdę, bo jest ciężko, zwłaszcza w dużym takim mieście. Gdybym nie miała mieszkania mojej cioci, to prawdopodobnie w ogóle by mnie nie było w Warszawie. W sumie to prawda jest taka, że jestem w Warszawie tylko dlatego, że mam gdzie mieszkać i nie muszę płacić 3000 za ile? 15 metrów kwadratowych? No więc no generalnie, no nie jest fajnie, nie? Nie jest fajnie, a zwłaszcza w porównaniu do zeszłego roku, no to ja widzę, jak jeszcze mogłam sobie, wiesz, odłożyć na jakieś leki czy coś w tym stylu, to teraz muszę odmawiać wizyt u psychologa, żeby pieniądze zostały, no nie? No szczerze mówiąc, ja nie mam na co narzekać, ale to jest głównie przez sytuację materialną rodziców, nie będę ukrywał, i to, że jestem po prostu z Warszawy. A jeśli chodzi o jakieś wsparcie ze strony uniwersytetu, no to rozumiem chociażby te głosy niezadowolenia ze względu na to, że no jest ono małe, stypendia są śmiesznie niskie. Ja sam korzystam z jednego, ze stypendium rektora. To w tych czasach, jeśli ktoś ma 1000 zł dodatkowe nawet do tego stypendium socjalnego, no to jest po prostu mało na przeżycie. No ja na szczęście załapałam się na stypendium socjalne, więc dzięki temu tylko jakoś po prostu idzie sobie kupić jakieś jedzenie po prostu pomiędzy zajęciami, czy no cokolwiek po prostu. No jestem utrzymankiem, więc jakoś daję radę, ale staram się oszczędzać. Nie, jest masakra i strasznie zdrożały ceny w Warszawie, a tym bardziej właśnie wynajem. Ciężko jest coś znaleźć strasznie, szczerze mieć blisko uczelni, to tym bardziej. Także no, ja też polegam na rodzicach w tej kwestii na razie. Dlatego bardzo kochamy naszych rodziców. Bardzo, bardzo. I gdyby nie oni, no to naprawdę, no nic, no. No, no. Nic, może nawet bym nie studiowała. Studenci mają poważny problem, czy może tak po prostu było zawsze? Może to jest po prostu studenckie życie i trzeba sobie przez kilka lat z tym poradzić i niewiele się to różni od życia studentów 30-40 lat temu. Państwa zdanie w tej sprawie oczywiście zapraszamy do komentowania. 22 i 7 trójek. To już wszystko.